www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وقال آدم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم دوستو بزرگو عزیزو قرآن کا متعلق مستقل بیان ہو رہا ہے ابھی الہ آباد میں بھی بیان ہوا قرآن کا متعلق بیان ہوا کیونکہ وہی ذوق ہے اور وہی اپنے شیخ سے ذوق ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت معاش صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ کے متعلق حضرت معاش حالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جن کو تصوف سے قرآن کا خاص ذوق ہے بلطانی کرنا ہے اس وجہ سے تصوف بھی قرآن کے روشنی میں حدیث کے روشنی ہی میں بیان فرماتے تھے امتیازی شام تھی امت فضاد وغیرہ زیادہ نہیں بیان کرتے تھے قرآن حدیث بیان بھی مجلسی انداز کا ایسی ہوتا تھا کہ طاقت پر بیٹھتے تھے کیونکہ الہ آباد میں تاجر لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں اس میں مجلس کے بعد زور بار نہیں رکھا ہو رہا ان لوگ حضرات کے رعایت میں 8 بجے سے 9 بجے رکھتے تھے تاکہ دفتر والے ہائی کورٹ ہے میڈم ہائی کورٹ الہ آباد کا مشہور تاجر بھی ہیں ان کی رعایت میں 8 بجے سے لے کر 9 بجے رکھتے تھے بس 1 گھنٹہ تقریر کرتے تھے بالکل بعد مجلس لیں گے بات کرتے تھے اور یہی آیات و حدیث بہت لوگ رہتے ہی تھے بہرحال قرآن پاک ہر موقع کے لیے ہماری رہبری کرتا ہے ہر موقع کے لیے ہم کو راستہ دکھاتا ہے روشنی بخشتا ہے نصیحت کرتا ہے اس طرح پر قرآن پاک کو پیش نظر رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی و ضروری ہے علامہ کشاف نے فرمایا ہے جو آیات یہود و نصارہ اور مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ بھی دراصل مسلمانوں کے لیے ہیں یہ بات حضرت بھی فرماتے تھے وہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اسی طریقے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو دراصل امت محمدیہ کے لیے نازل ہوئی ہیں کیونکہ وہ لوگ تو ملکی ہیں جب ممکن ہے تو اس سے ان کو نفع کی امید بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تو مانتے بھی نہیں سب لیکن ان کے اعمال کو اور ان کے اخلاق کو بیان فرمایا اس لیے کہ مسلمان ان چیزوں سے پرہیز کریں یہ یہودیوں کی جو صفات ہیں نصارہ کے مکر اور فریب اب یہ سب چیزیں بہت ہی ہیں بے ایمانی بدل اس چیز سے مسلمان بچے امت محمدیہ بچے بہت سی چیزیں ایسی بیان فرمائی جو امت محمدیہ کو خطاب ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے امت محمدیہ پہ رحم فرمائے کہ ان کو خطاب نہیں کیا بلکہ یہود نصارہ خطاب کیا تاکہ دوسروں کے ذہن میں امت محمدیہ بھی متربع ہو جائے جب یہود نصارہ کے لیے اعمال برے ہیں تو پھر امت محمدیہ کے لیے کیا دے سکتے ہیں اس طرح کا قرآن پورا کا پورا امت محمدیہ مسلمانوں کے لیے ہے یہود نصارہ مشرکین منافقین سب کے بیان ہیں بلکہ قرآن نے تو مخاطبہ کیا ہے مناظرہ کیا ہے مخاطبہ با فرقہ والدہ کون ہے مشرکین یہود نصارا منافقین چوتھا بھی لکھا ہے. اب دیکھو فضل کبھی پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا. چار فرقوں سے مناظرہ کیا ہے. ہم کو دیوبند نے ایک بلایا لوگوں نے مناظرہ کے مجلس میں اور اس کے حکم بنا دیا وہاں سید احمد پانتپوری کے بھائی ہے محمد امین صاحب. جو لوگوں نے کہا بیان تھا حدیث میں تو لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا کو بلایا لوگوں نے مخاصمہ مجلس بلایا مناظرہ میں یعنی کسی نے یہ کہا. میرے کان میں بات پہنچ گئی تھی جنہوں نے کہا ہے میں جاتی میں نے کہا کہ میں مناظرہ کے مجلس کے لیے آیا ہوں اور مخاصمہ کے مجلس کے لیے آیا ہوں اور یہ کوئی نئی نہیں ہے. اللہ نے خود مناظرہ کیا ہے مخاصمہ کیا ہے یہود نصارہ مشرکین منافقین باپر کا واللہ باپر کا چہار جاندہ چار پھر کر اللہ سے خود اللہ تعالیٰ نے مخاصمہ کیا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. میرا آنا میرا آنا اگر مخاصمے کے مجلس میں ہوا ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. بس وہیں یہ سب روپ ہے. میں نے کہا مخاصمہ چار پھر کر اللہ کے ہی ہے میرے دوستو. سب سے بڑا مخاصمہ تو اپنے نفس سے ہے. آدھا ادو ہے تو میں نے جم دے یہود اور سارا تو ہمارے خارجی دشمن ہیں اور یہ نفس ہمارا داخلی دشمن ہے. اس سے مخاصمہ پہلے کرو تب یہود اور نصارہ کے مخاصمے میں فتح یاب ہوگے. اگر یہاں تم فیل ہوئے وہاں آگے بھی فیل ہو جاؤ گے. جیسے اول اپنے آدھا آدھو کے بارے جب بیٹھ سب سے بڑا دشمن تو تمہارے پانی میں ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہو اور یہود اور نصارہ سے مناظرہ کر رہے ہو. پہلے اس سے مناظرہ کرو اس کو مرغوب کرو بلکہ اس کو مغلوب کرو تب اس کے بعد وہاں غالب آ سکتے ہو. وہاں بیان کیا دارالعلوم میں میں نے کیا دارالحدیث میں بہت جد و مد سے گھنٹوں بیان کیا جب تک آ گئے ہیں الحمد للہ. مہاراج سب سے بڑا مخاصمہ نفس یہ کہتے ہیں نہ تعال نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ. دوئن نفس کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے پوچھیں. فرمایا دوئن نفس ہوتا نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ. ہماری جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نفس کو کیا کرو بسے پوش کرو اس کو زیر کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو خود جنت پہ پہنچائیں گے. ابو جہل کا جب انتقال ہونے لگا معلوم ہے تو ایک انصاری اس کے سینے پہ چڑھے ہوئے تھے. بہت تاریخی چیز ہے. ایک انصاری اس کے سینے پہ چڑھے ہوئے تھے تو تکبر تو تکبر جاتا تھا نہیں جلدی. کہا یہاں سے گردن کاٹو تاکہ معلوم ہو سردار کا گردن ہے. جو مرد ہوتا ہے وہ جوانی میں رہتا ہے بڑھاپے میں رہتا ہے مرنے کے بعد بھی رہتا ہے. من سب والے شاہ والے من شاہ والے ماتا لے وہ من ماتا لے حشر والے. جس پر آدمی جوان ہوتا ہے اسی پہ بوڑھا ہوتا ہے. جس پر بوڑھا ہوتا ہے اسی پہ مرتا ہے. جس پر مرتا ہے اسی پہ حشر ہوتا ہے. تو ابو جہل نے مرتے پر بھی کہا کہ اگر ہماری گردن تم کاٹے ہو تو یہاں سے کاٹو نیچے سے اور سروں میں رکھو تاکہ معلوم ہو سردار کا سر ہے. ایک تو یہ تکبر کی بات کہا اس نے. دوسری تکبر کی بات یہ کہا کہ سینے پہ ایک انصاری چڑھے ہوئے تھے جوان نام بھی ان کا ہے اور وہ ذبح کرنے جا رہے تھے. کہا افسوس کہ میرے سینے پر انصاری چاچا ہے. یہ کہا ہے کتابوں کی کہا انصاری کے ہونے کو انہوں نے بہت زیادہ مضمون سمجھا اپنی بے عزتی سمجھا. اگر کوئی مکی مارتا مجھ کو قریشی تب کوئی بات نہیں تھی لیکن انصاری میرے سینے پہ چڑھا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو آ رہی ہے. ہمارے حضرت نے کہا وہ اس وجہ سے چڑھا ہوا ہے کہ تم نے اپنے نفس کو مغلوب نہیں کیا ہے. اگر نفس کو وہ تم مارے ہوتے تو آج انصاری تمہارے سینے پہ نہ چڑھا ہوتا مسلمان ہوتے تو. معلوم ہوا میرے دوستو اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر ہے دائیں نفس متا نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ. فاما من خاف مقام ربی ونہ النفس عن الہوا فإن الجنة المأوى. فاما من خاف مقام ربی ونہ النفس عن الہوا فإن الجنة المأوى. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کتنی بڑی بات ہے. فاما من خاف مقام ربی ونہ النفس پہلے خوف آئے گا تب عمل ہوگا. عمل کے بعد خوف نہیں پہلے خوف آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں پہلے تقویٰ آیا ہے تب جا کر اسلام قبول کیا ہے. ایک گنا تقویٰ آیا ہوا حضرت عمر میں, ایک بار وہاں جانے کے بعد نہیں ہوا, وہ تو پہلے وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو جا کے اظہار کیا ہے, معلوم ہوا کہ جب دل میں خوف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے معاصی سے وہ بچتا ہے, گناہوں سے وہ بچتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ لِلْمَأْوَى. جس نے اپنے نفس کو مارا, معاصی سے باز رکھا, اس کے لیے کیا ہے, جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس بنا پر میں دوستو بزرگو, اللہ کا تقویٰ, اللہ کا خوف بہت بڑی, نفس کو مارنا سخت زان. خاجہ صاحب نے بہت عمدہ عمدہ شعر کہا ہے, مجھ کو یاد زیادہ نہیں ہے. نفس کا مار سخت جان, نفس کے مارنے کو سخت جانو. نہنگو اردہاؤ, نہنگو اردہاؤ, شیر نر مارا تو کیا مارا, نہنگو اردہاؤ, شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا, نفس امارا کو گھر مارا. اگر تم نے شیر میں مان لیا, چیتے میں مان لیا, الزحاب میں مان لیا, اگر نفس کو نہیں مانا کچھ نہیں کیا, بزدل آدمی ہو تم مغلوب ہو گئے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَفْسِهِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. نفس کے تزکیہ کیا, نفس بڑے شر ہے مولوی صاحب, اللہ ہم سب لوگوں کے سے محفوظ. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ. یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, سب کو تو خیال ہے نفس کو ماننے کا, امیر الصفات ہے, انبیاء کو ڈر ہے, اولیاء کو خوف ہے. دیکھیے افسوس کہ ہم لوگوں کو اس کو زیر کرنے کی فکر نہیں ہے. مغلوب کرنے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ. مگر جس پر اللہ رحم کر دیا کہ نہیں, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اَمَّارَةُ بِالسُّوءِ ہے. نفس کو اپنے اندر, حضرت انبیاء کا نفس کیا ہمارا بسو ہوگا؟ ہمارے حضرت تو فرماتے تھے کہ مرد کہتا ہے مسلمانوں کے نزدیک ہمارا بسو نہیں ہوتا. یہ بہت خاص طور پر شد و مت بیان کرتے تھے کہ یہاں شروع ہوتا ہے کسی لواما مطمئنہ مادہ دیے, کہا انسان مسلمان کا نفس در حقیقت ہمارا بسو نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب اس سے کوئی غلطی ہوگی ضرور کے دل میں ندامت ہوگی تو لوامہ ہو جائے گا, وہ ہمارا نہیں رہے گا. یہ بادشاہ سدھا ساری کہتے تھے, کہیں پائیے گا بہت سب مت اس کو بیان کرتے تھے کہ نفس ہمارا بہت, تو نبی کے نفس ہمارا کیا ہو سکتا ہے. مگر غایت توازن میں فرما رہے ہیں, غایت توازن میں وما ہو مر ہو نفسی ان نفس دا ہمارا تم بسو, ہمارا بسو ہے. اس میں آپ ہمارا چما کو کتنا ڈرنا چاہیے, کتنا احتیاط کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نفس کے چکر میں ہم کو نہ ڈالے, نفس کے ایہوا میں مکر و فریب میں ہم کو نہ ڈالے. نفس بہت بڑی بات ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا ہے, جو یہود اور نصارہ کے متعلق بیان کیا ہے, وہ بھی درحقیقت مسلمانوں کے لیے بیان کیا ہے, کیونکہ تو منکر مانتے ہی نہیں تو بیان کرنے سے کیا فائدہ. تو امت محمدیہ کو براہ راست خطاب نہیں کیا اللہ نے, جیسے کتب علیکم السلام پر نقطہ ہے کہ کتب تو نہیں کہا کیونکہ مشقت تھی, تو ایسے کتب کہا ہے. اسی طرح براہ راست علماء امت علماء محمدیہ کو, عوام محمدیہ کو خطاب نہیں کیا ہے, بلکہ یہود نصارہ کے علماء کو بھی خطاب کیا ہے, ان کے عوام کو بھی خطاب کیا ہے. لیکن فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں علماء یہود جیسے علماء پیدا ہوں گے. کتاب اللہ میں تو نہیں آیا, لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کو واضح فرما دیا کہ میری امت میں علماء یہود جیسے علماء پیدا ہوں گے. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, جو دین کو بیچ دیں گے, جیسے وہ انہیں بیچا یہ لوگ بھی بیچیں گے. لیکن امت محمدیہ کہیں نام نہیں آیا ہے. حضور نے فرمایا کہ ان کے جیسے علماء ہماری امت میں بھی پیدا ہوں گے, और उनके जैसे आवाम हमारे अंदर भी पैदा होंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिहाज रखते हुए अल्लाह ने कभी के नाम नहीं लिया और मैं मोहम्मदिया को आवाम में मोहम्मदिया को। ये बहुत बड़ी खुसूसियत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला ने बड़ा रात उलमा को उनको नहीं लेकिन बयान किया है। बयान जब उलमा यहूद के उलमा की मजम्मत है तो उलमा मोहम्मद के लोगों की मजम्मत नहीं होगी। लिखा है हजरत शाह साहब ने लिखा तब अपना बिन्दा कहते हैं कि आप जैसे जूता है जूते से मुताबिक होता है। इधर उलमा यहूद के लोगों का बिल्कुल मामला उलमा यहूद मोहम्मद की तरह होगा। ताब अखन नाल बिना एक जूता दूसरे देश से हो गए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को उससे बचाए। अगर आवाम में से है तो आवाम में जैसे होने से अल्लाह बचाए, अगर उलमा में से है तो उलमा में से होने से बचाए, अगर मशाइख में से हैं तो मशाइख के लोग बहुत से उलमा को लोगों ने क्या अरबाबों में अल्लाह के अलावा रब बना दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा या सुन्ना क्या उनको रब बना दिया? कहा रब नहीं बनाया था। उलमा की ऐसी इत्तबा करते थे, जो वो कहते थे वही करते थे, जो वो कहते थे वही करते थे, यही रब बनाना है। उनके अहकाम को मानना और दूसरे चीज को तस्लीम न करना यही रब बनाना है। आज जैसा बहुत हो रहा है मुल जिसको जो मान लेता है सही मुखात दीन की उनकी फताबाओं की होती हुई है। मैं खुद हमारे यहाँ एक बचपन की बात है, ईश्वर की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ये उलमा देवबंद तो इसके बारे में ये कहते हैं, बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि हम उलमा देवबंद को नहीं मानते, हम उन्हें शेख को मानते हैं। मेरे दोस्त ये गुमराहियां अब भी चल रही हैं। हुजूर ने जो फरमाया है कि तुम दावकन बिन्ना जिनसे जूता जूता बराबर होता है, इस बात के अभी आने से पहले मैं बोलता नहीं अंग्रेजी लग, लेकिन मैंने कहा टू कॉपी है, ये फला टू कॉपी है। तो मैंने कहा भाई टू कॉपी मतलब बोलता नहीं, लेकिन बोल दिया। हम लोग अरबी में इसी को ताबका नाम बिन्नार कहते हैं, टू कॉपी का तर्जमा ताबका बिन्नार। अब चूंकि वो बड़ा है इस वजह से टू कॉपी कह देते हैं लोग ताबका नाम। एक जूता दूसरे बिल्कुल बराबर होता है, थोड़ा सा कमी जाती होगी। पर आगे जूता में क्या कहता है नहीं सात नंबर का, अरे आज दो काम मिला दिया तुमने, आठ नंबर का दोनों होता तो ठीक होगा तब अकंडा मिलना। बारह दोस्तों उलमा यहूद उलमा नसारा ये बहुत ही यशरूर पे आया बिल्ला है समन कलीला में, समने कलील के वन में दिन को बेच रहे थे, फतवा गलत देते थे। एक यहूदा आलिम था और था बेहूदा, हमारे नाम उसका यहूदा था लेकिन तरीके बेहूदा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा सच से बदलाव का नहीं मिलेगा। हुजूर ने सच से बदलाव कि रज्म का हुक्म ये तौरात में है या नहीं है, रज्म का हुक्म संसार किए जाने का कुरान में है। मैंने हजरत इतनी मदद करा इस बात को, रज्म का हुक्म संसार किए जाने का हुक्म कुरान में यहूद तौरात में है या नहीं है? कहा है। कहा क्या है? जहां तुम लोग कभी जाहिर करते वहां कोई जिना होता था तो मुंह पर शिकारी लगाते थे, गले पर लगाते थे, बच्चे ही चल जाए सरकार नहीं करते थे। तो कहा कि ये तुम लोग जो कर रहे हो ये तो नहीं है तौरात में। सच से बताओ कि तौरात में रज्म का हुक्म है या नहीं? कहा है। कहा क्यों नहीं करते उसको जाहिर करते? कहा इसके वजह से लोग में ऐसे खत्म हो जाएगी हदाया और कहा खत्म हो जाएगी, इस तरह पर नहीं करते मकबूब के डर से अपने पब्लिक की तरफ से। दोस्त अल्लाह तारा इस दीन को बाकी रखे और ऐसे उलमा हो जो एहकाम के हक को इकताले बातिल करते रहे, हक का साबित करना बातिल से बिना डरे कहते हैं ला या करके ये इन वही आमरून मिल भाई कहते हैं कि बिना बेगैर खौफ लौमत लाई या मरू ने भाई है कि बेगैर खौफ लौमत लाई ऐसी जमात हमेशा रहेगी जो अमर बिन मालूम पर नहीं मुंकर करती रहेगी। बगैर खौफ लौमत लाई उनको मरामत करने वाले की परवाह नहीं रहेगी। बहरहाल कुरान जो कहता है वो जो बातें कहता है یہود کے متعلق کہے یا نصارے کے متعلق کہے یا مشرکین کے بارے میں کہے یا منافقین کے بارے میں کہے, ہم کو غور کرنا چاہیے. یہ کلیہ میں نے بیان کیا کہ جو کچھ یہود نصارہ والے کے متعلق ہے وہ ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ صفات یہود اور نصارہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خسارے بس سے جو منافقین یہود مشرکین کے ہیں اس سے بچاؤ. من کرتے ہیں آئے تو منافق کے سوال, بہت مشہور حدیث ہے منافق کے آئے کے ادا باد اخلفا ویدا تو میں خانا ویدا حد دسا کر پہلے حد دسا ہے ویدا حد دسا کرنے پر جب بات کرے تو جھوٹ کہیں, جب امانت رکھے جائے تو خیانت کرے, اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے. اور چوتھی یہ ہے چوتھی ادا خاصما فجر, یہ بھی روایت مسلم کی روایت بھی ہے خاصما فجر, جب حکومت کرے تو گالی گلوچ کرے. کہتے ہیں جس شخص میں یہ خطرتیں ہوں وہ مولانا فل خارج مولانا فی خارج ہے. علماء کو بہت زیادہ مشکل ہوئی ہے یہ حدیث کہ منافق خارج کا مطلب یہ کہ پھر در کے لحاظ میں جاننے میں جائیں گے. یہ مومن کتاب و سنت کو مانتا ہے یہ خزان, لیکن حضور نے فرمایا کہ منافق خارج ہے. منافق خارج کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور ڈر کے جہنم میں جائے گا. اس کو علماء نے توجیہ کیا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ہے بھائی جو شریف بنتا ہے لیکن خزاں سے چوان سے ہے یہ بولتا ہے آدمی, کہتے اسی طریقے کی بات ہے. علماء نے سمجھایا ہے اس کو جو تو بہرحال اس خسرت کی مذمت ان خسار کی مذمت ظاہر ہے. اس بنا پر ہم کو آپ کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے خسال بد بنائے بتلائے ہیں اس احتراز کی کوشش کریں, اس سے اجتناب کی کوشش کریں. رمضان شریف اسی لیے ہے تاکہ تزکیہ نفس ہو. نفس کا تزکیہ یہی ہے جو صفات یہود و نصارہ ہے اسے اجتناب کیا جائے, اور جو اچھے خسال انبیاء کے صدیقین کے صالحین کے صلحاء کے ہیں شہداء ان کو پیدا کیا جائے. یہ ذہن میں رہے گا تب تک کرو گے, جب دے نہیں ملی تو کیا کرو گے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اور ہر ایک کے لیے دعا کرنا چاہیے, ہر مسلمان کے لیے دعا کرنا چاہیے صحیح معنی میں مسلمان ہو جائے. جیسے ان خسار کی وجہ سے ہم کیا ہوتے ہیں منافق خارج ہوتے ہیں, تو اگر مومنین کے صفات پیدا کرائیں گے تو مسلمیں خارج بھی ہو سکتے ہیں. جب منافق خارج ہو سکتے ہیں تو اگر مومنین کے صفات جائیں کریں گے تو کیا ہوں گے مومنین؟ مومنین کے صفات کیا ہے؟ من اکل طیبا وعمل فی سنتی وعن الناس بواقع دخل الجنہ. دوسری روایت کیا ہے؟ عبد اللہ عبد الرحمن, اللہ نہیں ہے عبد الرحمن, کیونکہ اللہ رحم کرتا ہے جو رحمان کی آتے ہیں. اللہ کی عبد الرحمن وعتم الطعام وعف السلام تب خرجن تب السلام. کتنی زبردست حدیث ہے, عبادت کرو رحمان کی عبادت کرو. یہاں اللہ نہیں کہا ہے حالانکہ وما خلق الجن والانس لیا گیا, اللہ کی عبادت کے پیدا کیے گئے. یہاں پر مزید رتبہ دلانے کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب رحمان ہے, تمہاری ہر موقع پر تم کو نظر کرتا ہے, رحمت کا معاملہ کرتا ہے, ویسی کی عبادت نہیں کرو گے. جب ادھر سے اتنی عنایت ادھر سے اٹھنی عبادت ہونی چاہیے. او عبد الرحمن, رحمان کی عبادت کرو. کتنی بڑی بات او عبد الرحمن. اور رحمان کے بعد تم کیا کر سکتے ہو؟ پوری پوری کم تو کھانے کھلا دیا کرو, کبھی اسی سے نجات ہو جائے گی. او عبد الرحمن وہ آج ہے مطعم, اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو, کھانا کھلاؤ مسکینوں کو, کھانا کھلاؤ. ویتیمون تام آلا حبی ویتیمون تام آلا حبی مسکینوں یتیموں و اسیرا, کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ ویتیمون تام آلا حبی, باوجود خواہش کے باوجود ضرورت کے وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. معلوم ہے کہ بہت عمدہ خطرت یہ ہے, یہ بہت عمدہ خطرت ہے. یہ تو کھانا کھلانا اور اپنی ضرورت ہے اس کے باوجود دوسروں کو دے دینا یہ معمولی بات نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ غنی, کیا ہے مومنین کے صفات؟ یہ مومنین کی صفات قرآن نے پورا پورا بیان کیا ہے, پورا پورا بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عبد الرحمن وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, کھانا کھلاؤ. یہ بھی نہیں کہہ سکتے नहीं तो आपसे सलाह सलामी कर लिया करो, जमान हिला लिया करो, यहाँ तो दिल से बात करना है, तुम क्या करोगे, हक के इबादत क्या अदा कर सकते हो। देखिए ये सब एक वजू ने लिखा है, कहते अल्लाह ताला ने जो ये सुनने गए वो कदर किया है आज ही है, उसकी वजह से कितने लोग जन्नत में चले जाएंगे, इबादत तो ऐसे नहीं जा पाएंगे क्योंकि इबादत का हक कोई अदा नहीं कर पाए सकता। हुजूर खुद कहते हैं हम इबादत का हक नहीं अदा कर रहे हैं, तो आप फिर कैसे जाएंगे जन्नत में? इत्आम इत्आम से जाएंगे, इफ्शाए सलाम से जाएंगे, इशात इस्लाम से जाएंगे, इससे जाएंगे जन्नत में। जाओ बहुत तो ये है कि जन्नत में तमाम अहमाल लेके लोग खड़े होंगे, जन्नती लोग जन्नत में जाने के लिए। एक आदमी आएगा आज ही करेगा, ए अल्लाह मेरे पास तो कोई अमल नहीं, मैं क्या करूं, एक आठ घंटे का जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। ये सब सुलूक की आसानियां हैं, सुलूक की आसानियां। पूछा किसी ने भाई क्या हो, कहा कि सब लोग दरवाजे पर खड़े रह गए, मैंने आज ही अख्तियार किया है, मैं अल्लाह तक पहुंच गया, बोलो दरवाजे पर आ गए। ये अल्लाह का रास्ता है, आसान रास्ता है, कुछ नहीं कर सकते कुछ तो कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हुस्ने ज़न तो रख सकते हो अल्लाह से, हुस्ने तवक्कुल तो अल्लाह से रख सकते हो। अना इंद ज़न्ने अब्दी भी, मैं अपने बंदों के गुमान के पास हूँ, नमाज का जिक्र नहीं किया, ये अल्लाह की शान है, शान रुबूबियत ये है, शान रहमानियत ये है। ओ बुदुर रहमान व अतअमु तआम व अफशु सलाम तब खुल जन्नत में सलाम, सलाम किस से जन्नत में चले जाओगे। मालूम है बहुत बड़ी बात है, इसीलिए अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन आमाल मुआशरत या आदाम मुआशरत ही को अमल की तौफीक पूरी दे दे। मन नफ़्फ़ज़ा कुर्बतन मिन कुर्बी दुनिया नफ़्फ़ज़ल्लाह यौम अल-क़यामा कुर्बतन मिन कुर्बतन मिन अल-आख़िरत, कहते हैं आखिरत में, कहते हैं जो शख्स दुनिया की कुर्बत को किसी की दूर करेगा, किसी पर कपड़ा नहीं कपड़ा बनवा दिया, किसी पर खाना नहीं खाने के इंतजाम किया, किसी पर इफ्तार का वजह इफ्तार करा के दे दिया, ईद में कपड़े रहते जाते तरस रहे हैं वो कपड़ा बना दिया, ये कुर्बत है। अब भी ये है, हमारे शुभ रहते हैं तो उसका अंदाजा भी नहीं है, गरीबों में रहे तो पता चलता है कितने जो अपनी गुर्बत में है, गुर्बत में भी है और कुर्बत में भी है, जो गुर्बत में रहेगा वो कुर्बत में रहेगा, कुर्बत में रहे मुसीबत कहते हैं। तो जो शायद दुनिया की कुर्बत को दूर करेगा आखिरत में उसकी कुर्बत को अल्लाह दूर करेगा, कितनी बड़ी बात है। सारे मिशकात लिखते हैं, सारे मिशकात लिखते हैं कि दुनियावी कुर्बत को दूर करने का इतना बड़ा नफा है कि आखिरत की कुर्बत दूर हो जाएगी तो जो मशायख जो उलझे हुए हैं मसाइल में और खतरात में, तरीक उनका नातमाम हो रहा है, वो तरीक से निकाल करके चोटी पर आसमान पर ले जाते हैं, उनको कितना सवाब मिलेगा। जब एक दुनियावी कुर्बत से निकाल कपड़ा रहा हो जाता और कपड़ाएंगे, और जो शख्स कुर्बत से दीनी सुलूक की कुर्बत में मुबतला है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बल्कि गुरु होने के डर है, उस वक्त उसको संभालता है और आगे उसको बढ़ाता है, बताओ उसको कितना सवाल मिलेगा। चारे मिशा देखते हैं, चारे मिशा मेरे दोस्तों बुजुर्गो ये बहुत बड़ी नहमत है, यहाँ रास्ता आम है, शहर लह लोहा का रहा है। मैं कराने में जब गया तो वहां की सड़क जब देखा, मैंने कहा यार था जब इतनी सड़क इतनी चौड़ी चौड़ी है तो हुजूर की तरह कैसी होगी, सारे आम तमाम चीजें मैंने वहीं जाके कहा मैंने कि यहाँ की सड़क देकर मैं समझा नहीं, जब कराने में इतनी सारे कितनी बसें जा रही हैं, कितनी कारें जा रही हैं, कोई रुकावट नहीं है, तो हुजूर के दीन में हुजूर के तरीक में उसके शहर में कुर्बत होगी है कि वो नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता, क्यों कहा जाता वहां से एक वसी चीज को फिर तुम तक तंग कर रहे हो। मैंने वहां ध्यान दिया वसी चीज को, वसी है दिन वसी है, कोई दावत से जाएगा, कोई जिक्र से जाएगा, कोई नमाज से जाएगा, कोई रोजे से जाएगा, कोई किसी से जाएगा, कोई आ से जाएगा, कोई रोने से पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला के रास्ता बार हाल है दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह ताला ने बहुत दिल को हमारे आसान फरमाया है, थोड़ी सी तवज्जो करने की जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, आप हजरात को भी जरूरत है, कोई मुस्तसना नहीं है। नबी जब अपने को मुस्तसना नहीं समझता तो दूसरा कोई क्या मुस्तसना कर सकता है। यहाँ तक दो जितना अपने को झुकाएगा, जितना अपने को मिटाएगा उतनी अल्लाह उसको बढ़ाएगा। नेस्ती बहुजी गरबदा नेस्ती नेस्ती कहते हैं नेस्ती बहुजी गरबदा, अगर तुम बेवकूफ नहीं हो तो नेसी ऐसा करो। हमारे अल्लामा शारानी बड़ी उमदा बात करते हैं, कहते हैं कि झुकाओ अपने को, अगर कोई पीर कहे कि हमारा हाथ चूम लो तो कहो हाथ अटमारा पैर चूम लेंगे, लेकिन उसे अलाना से मत को मुकाबला न करो, किसी पीर से हर भी मुकाबला न करो। पीर पता दे मानी क्या कहेगा, ये मैंने तो गलत पीरों से बहुत जुड़ रहा हूं। अल्लामा शाहरानी लिखते हैं कि अगर कोई पीर कहता है कि मेरे हाथ को चूमो तो चूम लो, बट उसे पैर को चूम लो, लेकिन मुरादत न करो। और कहा देखो तुम बन करके रहो, सर बन के न रहो, जो सर को मारी जाती है तुम को नहीं मारी जाती। इस बिना पर तभी पूर्ण समय आ जाए तवादो, तवादो इनके साथ जितना प्यार करोगे उसी अल्लाह के यहाँ अजीज रहोगे, अल्लाह के यहाँ प्यारे रहोगे। इस बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजीजी प्यारे फरमाया, फरमाया अल्लाह जो फकरी आजीजी मेरे लिए फकरी की बात है नहीं बदल अलहुब आसाजी, मोहब्बत मेरी बुनियाद है, वल अजो फकरी वल फकर फकरी नहीं है, वल फकर फकरी बल्कि अल अजो फकरी रवाज चाहिए आजीजी। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते थे कि बड़ा अच्छा हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने तक पहुंचने के लिए आजीजी को रखा, अगर कहते बुलंदी ले तो कहां से ले आते हम लोग, तो आजीजी तो हर इख्तियार बादशाह भी इख्तियार कर सकता है, नबी भी इख्तियार करता है, अलग मौत तरफ बेदम भी अस्तों को मत रतल मिशीन वह पहले की तिहाल मुजरिमी दलील एल्ला मैं आजिज हूं, एल्ला मैं आपके सामने गिर आता हूं, अलमो तरफ बेदम भी मैं गुनाहों का इतराफ करने वाला हूं। पूरी एतराफ जुनूब हजरत की किताब पूरे रमजान ने बयान किया है, एतराफ जुनूब के नाम से छपी हुई है, हजरत की किताब एतराफ जुनूब है, हमने उसके अंदर बढ़ा दिया एतराफ कसूर, बावजूद अपने के कसूरवार समझने के मैंने बढ़ाई दिया बढ़ा दिया। एतराफ जुनूब हजरत की किताब है और एतराफ कसूर इस हदीस का इस हदीस का इजाफा है। अल्लाह ताला मुझे भी इन नेमतों से माला माल फरमाए, बहुत बड़ी बात है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो फकरी फरमा रहे हैं, यही हमारा तरीका होना चाहिए, यही हमारा दस्तूर होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तो मैंने जो आयत पढ़ी थी एक खास अंदाज से पढ़ी थी, बयान तो कुछ और करना था, लेकिन जो बात निकल आती है उसी की तफसील कर देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म हो रहा है इन्नल्लाह मअल्लज़ीन तक़ौ वल्लज़ीन हुम मुहसिनून, अल्लाह उन लोगों के साथ होता है जो तक़वा इख्तियार करते हैं, किब्र से नहीं पर अल्लाह साथ होता है, किब्र तो उनके पास बहुत है, अल्लाह मेरे पास किब्र की कमी है क्या, इतना किब्र है कि सबको बांटे तक कोई कम न होगा, किब्र तो उनके पास तवाज़ु उनके पास नहीं है, आजिज़ी उनके पास नहीं है, आजिज़ी बंदों के पास है और किब्र और बड़ाई खुदा के पास है, दोनों में मुठभेड़ मत करो, दलील कर दिए जाओगे। जो अपने अबदियत को लिए रहो अपने आजीज इसी में तुम्हारी फना है, अगर खुदा से तुम लड़े और उलझे उसकी किबरियाई में तो फिर उसके बाद तुम्हारा हश अच्छा नहीं होगा। इतना तो फरमाते हैं इन अल्लाह नबी सको, उसका एक वह मैं सुना नहीं सकता, वह गजवे वहां में जो शोहदा हुए थे मालूम है, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी शहीद हुए थे, हुजूर ने गम में कह दिया कि अगर मौका मुझे मिलेगा तो इनको कुफार के साथ में इनका बजा लूंगा, और इन्होंने एक काल काटा है ना मैं जैसा काटूंगा, हुजूर का भी लड़ाई देखा हमने, अल्लाह क्योंकि मुरब्बी हकीकी मुझे है, इसमें फौरन नकल नकल किया कि आपके लिए जेब नहीं देता, ये है हमारे शुभा को क्या है, नबी को जेब नबी के मुंह से बात निकली तो मैं उनसे बदला ही कुफार से लूंगा। अब तालीम लोग कहते हैं कि इस्लाम में बड़ाई की और बुराई की रहता, ये तालीम मामूली है, हजरत हमजा महबूब तरीन चचा थे साथ दिया था, उनके नाक काटा कान काटा ये चबाया वो कबाया मालूम है सबको मालूम है, और शोहदा थे उनके घर वालों ने भी ये बात कही, हुजूर ने भी कह दिया बस आठ ना दिन हुई जी कि आप नहीं कर सकते, आप सब्र कीजिए, ये मकाम सब्र है। हुजूर को भी नसीहत किया मालूम है कि तरबियत का की जरूरत अखीर तक रहती है, नबी को भी तरबियत की जरूरत थी, नबी को तरबियत की थी, अल्लाह ताला ने फरमाया समा लिया उनको, और उसके बाद कुलिया के तौर पर फरमाया इन अल्लाह मालदीन तक وَالَّذِينَ مُوسَى اللہ ان کے ساتھ ہے, بدلہ لینے والے ساتھ اللہ نہیں ہے. احسن کما کا کہتے ہیں اگر مرضی احسن لامنا کیا کہیں, اگر کہتے ہیں کہ اگر تم مرد ہو جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ احسان کرو. شعر ہے, بہت مشہور شعر ہے. بہرحال دوست و بزرگوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں تمام امت کو یہ تعلیم ہے کہ ظلم سے بچو, اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو صبر کرو, اچھے انداز سے اس کو بدلہ دو. اگر مرضی آتے اعلان مناسا یہ ہے اگر کوئی اصاب برائی کرے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, ڈر کر کے بدلہ نہیں لیتے, یا بدلہ لیتے ہیں بالکل برابر لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا جتنا کوئی ظلم پہنچا اتنا ہی کرنا, بڑھانا مت. انہوں نے حضور نے بڑھا دیا تھا, کہا کہ ہم یہ کریں گے, انہوں نے یہ کیا ہمارے سزا کے ساتھ ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے, فوراً آیت نازل ہو گئی, فوراً اعتراض پر نبی کو بھی رکھا گیا. ان اللہ مع الذین اتقوا, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, والذین هم محسنون, جو محسن ہیں نیکوکار ہیں. تقوی کا تعلق قلب سے تھا اور محسن کا تعلق جوارح سے تھا, دونوں کی تعلیم دی گئی. قلب کو بھی درست رکھیے اور قلب کو بھی مزین کیے تقوی سے, اور اعمال کو ہمارے سامنے سے مرتب کیجیے. دونوں تب یہ تعلیم دونوں ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, نیکوکار. ان اللہ رحمت اللہ قریب مل محسنین, اللہ کے رحمت محسنین کے قریب ہے. اس بنا پر میرے دوستو اپنے اندر یہ رمضان کا مہینہ ہے, تقویٰ کے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر تقویٰ بھی آئے اور احسان والی کیفیت ہے. اللہ کہنے کا طرح اس طرح اللہ کے بات کو گویا تم دیکھ رہے ہو. ایک احسان کا معنی یہ ہے کہ کسی نے اچھا معاملہ کرنا, یہ بھی ایک احسان ہے. لیکن اصل تقوا احسان وہ ہے کہ اللہ کہنے کا طرح اس بات کو گویا کہ اللہ تلاوت بھی کرو, گویا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سنا رہے ہو. یہ نبوی نے جب لکھا اس کو حضرت خوش ہو گئے. نبوی نے کہا تلاوت میں بھی وہی کیفیت ہونی چاہیے جو نماز میں ہے. ہم لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو علامہ نبوی لکھ رہے ہیں کہ صرف احسان کا تعلق نماز سے نہیں ہے بلکہ تلاوت سے بھی ہے. اور مولانا عبدالعی صاحب کہتے ہیں کراچی میں, وہ کہتے ہیں صرف احسان کا تعلق تلاوت ہی سے نہیں ہے, پوری زندگی سے ہے. اور مثال انہوں نے دیا کہ جیسے جاتا ہے گھر تو نوازے کو اٹھا لیتا ہے, وہ تو اٹھا لیتا ہے بوڑھے آدمی سے, اس میں اپنا نوازے بیٹا بہن نے مثال نہیں دیا ہے, میں بھی بیٹے بڑے مثال نہیں دے سکتا, نوازے پوتے ہی چھیلا رہا ہے. نہ تو انہوں نے کہا نوازے کو اٹھا لیتا ہے. کیا اس وقت یہ سوچو ان نوازوں کے ساتھ اچھے دلار پیار کے معاملے کو اللہ نے فرمایا ہے, اس جگہ پر نوازے کو گوشت سے چپٹا لیا میں نے. بس یہ احسان ہے. تو احسان کا تعلق صرف نماز سے نہیں, جلاوت سے نہیں, ذکر پوری زندگی سے احسان کا تعلق ہے. اسی میں آپ کیا فرمایا ان رحمت اللہ قریب مل المحسنین, محسنین عام ہے پورے دیار پورے حیات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نسبت احسان سے ملے. ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقیوں کے ساتھ ہے. اسی بنا پر ہمارے بزرگ عظیم چشتیہ خاص طور پہ اللہ سے معیت کو یاد دلاتے رہتے ہیں. جو آتے ہیں ذکر میں کیا کہتے ہیں, ان اللہ معی, یہ کبھی نہیں کہتے ہم ان اللہ حاضری, اللہ معی ہے کہ معیت کیونکہ قرآن سے ثابت ہے اور معیت اللہ کو پسند ہے ان کا تصور. اس میں آپ ہمارے مشاعر نے کہا کہ ذکر میں کے درمیان کبھی کبھی یہ بھی پڑھ لیا کرو, اللہ اللہ نادی, اللہ حاضری, اللہ معی, میرے ساتھ اللہ ہے. اس میں آپ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جب اندھیرے میں ذکر کرو اور دراصل دیوار سے متصل کرو, اپنی کھڑکی کھولنا تو دو تین کلو میٹر دکھائی پڑے تو کچھ نہیں نظر آئے گا تم کو, دو تین کلو کچھ بھی نہیں, زمان میں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. تین چار کلو دیکھو گے, موٹر دیکھو گے, ٹرک دیکھو گے, گائے دیکھو گے, بھینس دیکھو گے, عورت دیکھو گے, تو وہاں کچھ ملے گا نہیں ادھر سے. اس کو بند کرو اس راستے کو, تب ملے گا کچھ. دوست تو کیا ہے, حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ جہاں تو ہو سکے دیوار سے مستقل ہو کے بیٹھو بیٹھو اور یہ تصور کرو کہ اللہ کا نور ہمارے یہاں آ رہا ہے, یہ تصور کرو. اللہ کا نور ہمارے دل میں آ رہا ہے. ہم کو بھی ایک بزرگ نے لکشمندی بزرگ نے بتایا کہ آپ بیٹھیے اور یہ تصور کیجئے کہ اللہ کا نور آ رہا ہے. ہم بیٹھے ہم نے کہا ہم کو حاصل کرنا ہے, تمہیں حاصل کرا لو کچھ کر دیا. بہت دور سے انہوں نے توجہ دیا, ہم نے کہا ٹھیک معلوم ہوا ہے نہیں ہوا. بہرحال میں دوست یہ بھی ہے اللہ کے لیے تم محنت کرو گے سب تو اللہ ملے گا. اپنے بیوی بچوں کے لیے اسٹیشن جاتے ہو نہیں, منتظر رہتے ہو, کھڑے رہتے ہو, رہتے اور اللہ کے آنے کا کوئی انتظار نہیں. ہمارے حضرت باز محمد احمد صاحب کے یہاں ہم لوگ کا یو پی میں بجلی بہت جاتی ہے, بچی اب بھی جاتی ہے, خیر لوگ کمرے میں بیٹھے رہتے تھے بےچارے, بتی چلی گئی کچھ نہیں بولتے تھے. ہم لوگ بھی چک وہ بھی چک, یہ بھی نہیں کوئی کہتا تھا بجلی چلی گئی. جب حضرت نہیں کہتے تھے ہم لوگ بھی نہیں کہتے تھے, لیکن جب آتی تھی تو ضرور بولتے تھے, اس وقت بالکل خاموش. جب آتی تھے ضرور کہتے تھے کہ اللہ کا نور ایسی آ جاتا ہے اچانک, یہ ضرور کہتے تھے. جیسے اچانک بتی آ گئی ہے تو کچھ آتا آدمی پہلے کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن جب آتا تھا تو ضرور یہ کہتے تھے کہ ایسی اللہ کا نور کل میں آ جاتا ہے, اچانک آ جاتا ہے, منتظر رہو بس منتظر. یہ بھی ایمان کے شعبے سے ایک شعبہ ہے, وہی ایمان درجات, ایمان کے بھی درجات ہیں. پہلا درجہ اجراؤ شہادتیں علی اللسان, زبان پر شہادتیں کو جاری کرنا, یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ ہے نور ایمان کا منتظر رہنا, یہ بھی دوسرا درجہ ایمان کا ہے, میرے پاس لکھ رہے ہیں. اور تیسرا درجہ ہے کہ نور ایمان کا مل جانا. نور ایمان کے ملنے کی خواہش کرو, دعا کرو اللہ میں اثر کا نور عقل کی نور مجھے ہے نہیں پہنچی. ان برابر ایمان کے درجات ہیں, احسان کے بھی درجات ہیں. اور یہ کتاب ابھی آئی ہے ترکی سے, منل ایمان الی احسان, ابھی ابھی موٹی آئی ہے ترکی سے, منل ایمان الی احسان, تصور کو پوری ابھی موٹی کتاب لکھا ہے. اور اس کا یہ کہ ایمان سے حالانکہ اس کا جوڑ یہ تھا منل اسلام الی ایمان, منل ایمان الی احسان, تین درجے ہیں, لیکن انہوں نے نام میں کچھ طویل سمجھا ہوا ہے حلق کر دیا ہے. لیکن میرا نظر یہ ہے کہ اولاً اسلام ہے, اس کے بعد ایمان ہے, اس کے بعد احسان ہے, حدیث میں بھی ایک ہی ہے. لیکن انہوں نے مختصر کر دیا, انسان نے کہا ہے بیچارے اٹھائے گئے نام کو توالت سے. لیکن سر حقیقت یہ منل اسلام الی ایمان و الی احسان, یہ ہے درجہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اسلام کے درجات بھی عطا فرمائے اور ایمان کا آنا درجہ ہم کو عطا فرمائے, نور ایمان سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. اللہ مجل فی قلبی نور ہوں وہ فی بصری نور ہوں وہ فی رجلی نور ہے, تمام نوری وجہ عقیل نے کہا وجہ نورا, یہ اللہ کو نوری بنا دی ہے. ہم وہاں مرورہ جا رہے تھے حرم میں جوہر کے بعد, یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ حدی کی وقت پر ہی آتی ہے, عموماً ہے کتابوں میں. مجھ سے مولانا بڑا صاحب نے پوچھا کہ مولانا یہ دعا تو فنی بت پڑھی جاتی ہے, مولانا ٹھیک مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ یہ دعا تو فنی بت پڑھی جاتی ہے, کیا زہر پر بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ میں نے کہا حضرت جب چاہ پڑھے زہر اثر کی قید چھوٹے ہیں وہ دو علماء ریاض میں تحریر کر لیتے ہیں, لیکن یہ دعا یہ ہے اللہ ہمیں اثر زمزم میں کیا دیا تھا, اللہ ہمیں اثر کا علم نافع ورسل واسن وشفان من کل دوا, ہے جو دعا تو خالی زمزم پیو گے تبھی پڑھو گے, ہر وقت پڑھنے کی دعا ہے, ہر مر کی شفا رو چیزیں جس کے تعین اور یہ نافع, یہ نہیں کہ اسے زمزم پیے تبھی, اب کوئی حد چلے گئے تو دعا ہی پڑے گا کئی چیزیں, اب زمزم کو لے آئے ہیں تبھی کوئی پڑے نہیں, یہ دعا تو ہر وقت بنے. اللہ ہمیں اصل ہو گیا رزق علم نافع ودسکر کثیرن و شفاعن من کل دا, اس طرح پہ یہ روایتیں ہیں, یہ دعائیں ہیں. اللہ ہم سب کو اپنا کی توفیق احمد فرمائے اور آپ کے ماشاء اللہ شب قدر کا زیادہ اہتمام ہے علماء کے نزدیک. قرآن بھی ختم ہوا, ہمارے مولانا نے دعا بھی بہت ہی پردرد کیا, طویل بھی اور پردرد بھی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, دل کو بہت راحت ہوئی, سکون ہوا. طبیعت میں نے کہا طبیعت بہت اچھی میری ہے, میں نے کہا ابھی یہ سب چیزوں سے ہم لوگوں کی طبیعت کی اچھائی بجائی یہی سے ہے, اگر یہ گرتا نہیں تو اچھائی ورنہ نہیں تو بس انحصار در احساس اب سندگی در سندگی. اللہ ہم سب لوگوں کے ایمان کے حلاوت عطا فرمائے, ایمان کے اندر رسوخ پیدا فرمائے, اپنی نسبت کو قویت سے मार्फते ब्राह्मण से हम सब लोग को नवा दे, दुआ कीजिए अल्लाह करें अल्लाह मुसलमान दुआ तो पढ़िए मैं नहीं कर सकता खुतबा पढ़िए हमें इतनी तकलीफ के बाद लीजिए ये नहीं निकालो भाई इसको बंद कर वकील मोहम्मद हनीफ शेख पटेल और सिद्दीक अब्दुल करीम काजी الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وکیل محمد حنیف شیخ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں آپ کے جہاز میں تھا گواہ سلیم موسا پٹیل اور سیدھی کا بل کریم تھا دس ہزار بارہ میں نے آپ کا رشتہ نکالا عزیزہ آسیہ بنت غلام کے سہیل سے محمد حنیف شیخ کی اجازت سے سلیم موسا پٹیل سیدھی کا بل کریم تھا کی شہادت میں وہ دگا شردا کے بربل محض دس ہزار روپیہ نو منافق کیا منافق کیا آپ نے قبول کیا ماشاء اللہ بہت اچھا تھا ایک بات دعا کرنی ہے تو سبھی کے لیے دعا کرنی ہے آپ کے لیے بھی دعا اللہ کا شکر ہے کہ یہاں انتظام بہتر سے بہتر ہر سال سے زیادہ ہی اچھا انتظام ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ مجمع بھی کثیر ہوتا ہے اور ایک بہت ہی خانقاہیں چل پڑی ہیں بہت سی الحمدللہ سب جگہ کام ہو رہا ہے مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ اتنا بڑا مجمع ہے طالبین خدا کا مجمع ہے اگر ہماری بات نہ بھی سمجھ میں آئے بہت تو زیادہ رنج کی بات نہیں ہے بھائی اتنا سمجھیے کہ دین کی پر ہم کو عمل کرنا ہے کم کم فرائض کی پابندی ضرور کریں اور محارم سے بچیں اس زمانے میں محارم یعنی حرام چیزیں بہت جوانوں میں آ گئی ہیں ان سے اپنی جوانی کی حفاظت کریں اپنے دین کی حفاظت کریں اپنے اسلام کی حفاظت کریں اگر وہ عیسوت حفاظت کریں گے تو ان کی اولاد بھی محفوظ رہے گی گھر کے لوگ بھی مطمئن رہیں گے اس بنا پر عام بات پہلے بھی تین چار سال پہلے میں نے کہا تھا یہ ضروری جو انہیں فرائض کی پابندی کروں علماء سے آ کے مل لوں اعتقاد کے ساتھ مل لو حسن زن کے ساتھ مل لو ضروری نہیں کہ مسافہ بھی کر لو ضروری نہیں کہ ان کے یہاں ملاقات بھی ہو جائے تمہارے لیے اتنی کافی ہے اگر تم کرتے رہو گے موقع ہو تو مل ملو اس سے رنج و غم بھی نہ کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و رحمت پڑھو ہمارے جوانوں کو عام لوگوں کو سب کے لیے دین ہے دین سب کے لیے ہے صرف علماء کے لیے نہیں ہے بلکہ عوام کے لیے ہے تاجروں کے لیے بھی ہے مالداروں کے لیے بھی ہے سیاستدانوں کے لیے دین ہے سب کے لیے دین ہے ضروری ہے اس کے مرتب مناسب جو اعمال ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے اور یہاں میں نے کہا کہ الحمدللہ بہترین انتظام ہے ہم کو بھی ہر کسی کا آرام ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے حافظ داؤد صاحب ہیں ہمارے خالد بھائی بھی وہاں سے انتظام کر رہے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں میں آج تک میں نے شکایتیں سنی شروع میں آیا تھا تو شکایت ہی شکایت سنتا تھا یہ چائے ملی تھی کھانا ملا پوری پوری شکایت تین چار سال جو سب پرانے لوگ ہیں سب جانتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ انتظام سے کا تعلق ہے مجھ سے اس کا تعلق نہیں میں خانقاہ چلانے گیا مطبع کا انتظام کرنے نہیں آیا ہوں میں مطبع کا انتظام کرنے نہیں آیا لوگ کہاں کے لوگ تھے لیکن آپ تو کوئی شکایت بھی نہیں کرتا سب کہتے ہیں بہت اچھا انتظام ہے بہت اندر سب کو ہمارے داؤ صاحب سوڑے بیٹھنے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں کہاں سے کرتے ہیں بالا سب لوگ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جزائے خیر برآمد فرمائے جو کھانا کھلاتے ہیں ہم لوگ اس تحریک کو انتظام کرتے ہیں بہت محبت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر دے اب دیکھیے اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں سب کا انتظام ہی تو ہے بیٹھنے کا انتظام ہے بیٹھنے کی معمولی بات ہے بیٹھنے ہی کا انتظام نہیں اتنی بڑی مسجد بھی کہیں گے اس طریقے سے سب کا انتظام بھرے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے آپ حضرات کے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور آگے کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا بس دعا کیجیے کہ صحت رہے باقی رہے اگر زندگی رہے گی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ورنہ تو دارالسلام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ دعا کیجیے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وہاں خوب میرے محبت عطا فرمائے میاں بیوی میں محبت ہو آپس میں محبت ہو قبیلوں میں محبت ہو خاندانوں میں محبت ہو اجتماعی طور سے مسلمانوں میں محبت ہونی ہی چاہیے اسلام کا ایسا ناتا ہے کوئی مشرق میں ہے کوئی مغرب میں ہے سب ایک ہے چاہتا حدیث میں آتا ہے کہ مشرق کے مسلمان کو اگر کوئی درد پہنچے تو مغرب کے مسلمان کو درد مند ہونا چاہیے حدیث ہے اس بنا پر ان حدیثوں پر بھی عمل ہونا چاہیے میں بہت سے لوگ آتے میں کہتا ہوں ان حدیثوں کو بھی یاد کرو ان حدیثوں کو مجموعوں میں بیان کرو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند باتوں کے لیے نہیں آئے تھے تمام پورے دین کو کا فتح للناس پورا دن لے کر کے حضور آئے جس میں عقائد بھی ہیں, جس میں معاملات بھی ہیں, جس میں آداب بھی ہیں, جس میں معاشرت بھی ہے. یہ معاملات سب چیزیں ہیں, ان سب پر جب عمل کرو گے صحیح معنوں میں پورے پورے دیندار سمجھ جاؤ گے. اس بنا پر ہم کو کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا دین کامل ہو, اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, اس میں بدعات اس میں خرافات میں نہ آنے دو. علماء سے تعلق رکھو, ان کی کتابوں سے تعلق رکھو, انشاءاللہ العزیز دین ہر وقت قائم و دائم رکھو, ورنہ تو بہت گئے فتنے چل رہے ہیں. ایسے لوگ کہ ہم جوانوں کو ملک مسخر کر لیتے ہیں. اس بنا پر آپ کو بھی اپنے جوانوں سے بھی پرحذر رہنا چاہیے, اور کس کے ساتھ اٹھتے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تاکہ دین اسلام پر سنت کے مطابق وہ قائم رہیں اور دائم رہیں, اور ہمارے بزرگ کا دین خود بزرگ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین برقرار رکھیں رہیں, اور جیسے حضور نے پیش کیا ہم دوسروں کو اس کو منتقل کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.